must be on my way. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me. Please believe me, my heart is in your hand. Een van de allermooiste nummers van Styx, Babe. Babe, I love you. Alweer uit 1980. Fameuze band, prachtige muziek. Ja, soms ook wel stevig. Maar wij doen de ballads hier in deze show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er een leuke show van maken met heerlijke muziek. Gewoon om je oren een beetje te strelen aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve prachtige muziek, ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Stichting Droom en Daad. Ja, die maken foto's onder andere in deze tijd van coronacrisis. Han van der Horst is ook van de partij zometeen. Hij is klaar met zijn column. Hij gaat hem zometeen aan ons voordragen. Het gaat dan over wildplassen. En ja, ook minder fraai nieuws eigenlijk. Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Ja, tussen alle verwarring en toestanden door moet dat toch ook gebeuren. Je hoort er alles over in deze aflevering van De Late Avond. Thank you. spider web is tangled up with me, and I lost my head, and thought of all the stupid things I'd said. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Ik zou eigenlijk juist nu een arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. En ondertussen knijt de harde werkers in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen, is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen, neus in dezelfde richting, komen we hieruit met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in een waarde. Jawel. In de tijd van coronacrisis, deze prachtige van Davina Michel. En snelle 17 miljoen mensen. We kennen hem natuurlijk ook nog in een andere uitvoering. En toen waren het miljoenen mensen minder. Goed, we gaan het hebben over ons eerste onderwerp. Rotterdamse fotografen aan de slag. En waarom? Je hoort het hier in de show in de gesprek met Herman de Bruin. Op dit moment maken 5 talentvolle Rotterdamse fotografen een fotoserie over de impact van het coronavirus op Rotterdam. 2 van die fotografen zijn in de studio. Loes van Duivendijk en Gijsje van der Linden. Hoi. Beide welkom. Ja. Ja, we hebben geen handen geschud, zoals dat gebruikelijk is natuurlijk. Maar dat gaat wel goed komen. Hebben jullie die opdracht gekregen om in Rotterdam foto's te maken? Ja. Ja. Ja, ik vraag het dan allebei tegelijk. Maar Gijsje, wat is de bedoeling van zo'n project dan, wat jullie dan doen? Nou, we moeten de impact die het coronavirus op Rotterdam heeft, hebben ze gevraagd of wij die in beeld willen brengen. Dus allemaal lege straten? Ja, ik zeg maar wat hoor. Ja, het is hoe je het zelf invult als fotograaf natuurlijk. Ja, en hoe doe Iedereen je dat dan? Iedereen heeft zijn eigen expertise en zijn eigen project verzonden. Ja. Dus er worden gewoon verschillende aspecten van die impact worden in beeld gebracht. Ja, want jij bent, staat hier portret- en documentairfotograaf. Ja. Ja. Maar portretten, dat komt er dan niet echt van? Nee, dat is een uitdaging. Ik heb voor mijn project ook iets bedacht, waardoor ik dus heel anders fotografeer en niet met mensen in contact kom. En nu ga ik foto's maken van mensen wel thuis, want iedereen zit natuurlijk thuis. Mm-hmm. En dan fotografeer ik ze van buitenaf naar binnen toe. En daarbij vraag ik of ze voor het raam willen gaan staan. Oké. Ja, ja. Zodat ik dan een portret van buitenaf kan maken. Ja, met een lijst eromheen ze gelijk. Ja, een beetje. Ja, een beetje interactie tussen binnen en buiten. Ja, ja. Maar ja, dan heb je heel veel van die foto's. Of dan zijn ze bijna allemaal hetzelfde. Ja, de omgeving is wat anders. De gevel is anders, maar het mensen raam is zijn hetzelfde. Anders. Mensen zijn anders, ja. Mensen vullen hun omgeving anders in. Ja. Ja. Dus je krijgt wel verschillende foto's. Ja. Even naar Loes. Loes, jij bent architectuur- en landschapsfotograaf. Ja, wat fotografeer je dan normaal? Ja, de stad. Ja. Gebouwen. Gebouwen, ja. Ja, ja. Ja. En nu krijgt, ja, ook zonder mensen. Dus in principe is het voor mij. Maar gebouwen die je fotografeert zijn ook zonder mensen, denk ik. Of zit, ja, klopt. Ja. Ja. En dus wat dat betreft is het niet veel anders dan wat je normaal doet. Nee, dat klopt. Alleen ga ik nu wel wat meer op zoek naar juist die verlaten objecten. Hoe de stad nu soort van een beetje wordt achtergelaten door de mensen. Dus die stilte en die... Ja. Kan je dat vastleggen in een foto, stilte? Ja, ik denk dat ik het vooral op zoek ben naar objecten die ik zo in beeld probeer te krijgen dat ze gekaderd worden en een soort van een eenzaamheid weergeven. Maar voor de luisteraar, wat kader je dan in? Ja. Want als je een foto maakt van een raam, zoals Gijsje net zegt, dan heb je al een kader. Dat klopt. Dat is wel een letterlijk kader, dat bedoel je misschien niet, maar het is wel een kader. Maar wat kader je dan in? Ik probeer niet die letterlijke impact te krijgen van wat het virus niet van de eenzaamheid, brengt. Of wel? Juist? Nou, ik probeer de symboliek van de eenzaamheid en die verstilling. Ja, en ja, dat zijn toch ook verlaten straten, maar ook net op een andere manier gefotografeerd als wat je niet gewend bent van als je door de straat loopt. Ja, want als je een straat fotografeert, fotografeer je een straat. Maar nu doe je dat net even anders? Net even wat anders, ja. En mag ik vragen hoe dan? Ja, door heel erg met het licht te werken, wat ik dan tegenkom. Ja, ja. Sterke schaduwen. Ik vind de schaduw altijd soms overweldigend. Waardoor ik juist die, ook wat ook op ons mens, ook soort van overweldigend kan Die schaduw die je gebruikte om beeldend te werken. Ja. Om het beeld sprekend te maken. Ja, ook. Zeker. Ja, ja, ja. Vijf fotografen, Gijsje. Mm-hmm. Jullie zijn daar twee van. Jullie zijn gelukkig in de studio. Dank daarvoor dat dat nog gelukt is. Mm-hmm. Wat gaat er met die foto's gebeuren? Ja, Stichting Droom en Daad wil nog een tentoonstelling of fotoboek uitbrengen. Nou ja, dus het is nog een beetje onduidelijk, want het project is gewoon heel snel op poten gezet. Hmm. Maar het moet nu wel vastgelegd worden, want over 3 maanden kan het hopelijk niet meer. Dus de focus is nu even op het beeld maken en dan daarna krijgt het vast een mooie invulling. En het Stadsarchief van Rotterdam neemt de beelden op. Maar hebben jullie wel een website waar iets van jullie werk te zien is? Ja, zeker. Ja. Gijsje.nl. Oké, nou dat is wel makkelijk. Gijsje met EI, hè? Ja. Ja. En loesvanduivendijk.com. Loesvanduivendijk.com en dat is met U. En lange ei en nog een lange ei aan de heel goed, ja. Zo is dat, zeker. Ja. Maar als je even googelt, dan kom je er denk ik wel. Ja. Gijsje van der Linden en Loes van Duivendijk, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En we horen vast van de resultaten. Ja. De mooie resultaten die er zijn. Over licht en over wat het allemaal nu teweeg brengt. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Sound, my hands around your back. Take your time, girl, just leave it to me and hold on to love. Soon you'll find the world at your feet. Take your time, girl, just leave it to me and hold on to love. Feel you getting closer every beat. Take your time, girl. Neem de tijd. Ja, dat doen wij ook hier bij de late avond. Niels Geuzenbroek, Take Your Time, Girl, natuurlijk. En Joe Dassin ervoor. Ja, met een prachtig Frans nummer. Ik ga de titel maar niet noemen, want dan lig je in een deuk. Mijn uitspraak is zo beroerd. Ik begin er maar niet aan. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over, jawel, wildplassen. Goh, zometeen naast Till's Young Band, Long May You Run. Changes have come. got you now. With those waves singing Caroline, Caroline, rolling down that empty ocean road, get into the surf on time. Long may you run, long may you run, although these changes have. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Detail, lieve mensen. Detail uit de stroom van ver- en geboden die burgemeesters en veiligheidsregio's op ons loslaten. Allemaal goed bedoeld, allemaal om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In alle recreatiegebieden zijn de sanitaire voorzieningen zonder uitzondering per direct gesloten. Daar doen immers, om de woorden van Maarten het Hart te gebruiken, de mensen, de mannen in ieder geval, gezamenlijk hun gevoeg zonder de verplichte anderhalve meter tussenruimte. Van in de rij staan of steeds een pisbak overslaan, hebben de hoogmogende dames en heren blijkbaar niet gehoord. En naarmate de crisis voortschrijdt, blijft steeds minder hangen uit Rutger Bregmans bestseller over de natuurlijke goedheid van de mens. Hoe dan ook, die sanitaire voorzieningen zijn allemaal op slot. Dit betekent dat zo langzamerhand in heel Zuid-Holland niemand buiten het eigen huis naar het toilet kan. De horeca, de meeste winkels en de warenhuizen zijn immers dicht. Je kunt in hoge nood bijvoorbeeld niet even naar de Bijenkorf. Dat was vroeger. Dat was in het verleden. Hiermede hebben de autoriteiten geen rekening gehouden. Blijf dan thuis is geen geldig argument. Er zijn nog steeds tienduizenden mensen in onze regio met een cruciaal beroep die de deur wel uit moeten. Nu zegt u, die kunnen het wel even ophouden, zeker. Maar dat geldt niet voor de daklozen en de ontheemden in ons midden. Die kunnen nergens terecht. Daar wordt wel over geklaagd en gejammerd, maar uiteindelijk leidt dat alleen maar tot lapwerk of prachtige particuliere initiatieven zoals dat van de Victory Outreach Kerk in Rotterdam-Zuid. Die kan geen diensten meer houden en heeft dus voor de daklozen maar 12 bedden neergezet. Keurig anderhalve meter uit elkaar. Het is een druppel op een gloeiende plaat en toen ik 18 was, heeft een dominee eens op een door mij bezochte vergadering gezegd: een druppel kijkt wel uit voor hij op een gloeiende plaat valt. Maar toch, goed voorbeeld doet goed volgen. Er staan zeker nog wel een kerk of 100 leeg in onze streek. Toch is het onverantwoord om nu thuislozen rond te laten zwerven. Het is bovendien onacceptabel en het legt er getuigenis vanaf dat dit, ondanks alle mooie liedjes per vlog door amateurs over het land verspreid, geen beschaafde samenleving is. Thuislozen moeten onmiddellijk door de overheid op verantwoorde wijze in hotels worden ondergebracht. Die staan door de crisis toch voor een belangrijk gedeelte leeg. Rekening naar de gemeente. Voor dat soort zaken betalen we nou belasting en niet zo'n klein beetje ook. Zijn hoteleigenaren onwillig omdat ze hun neus ophalen voor deze onfortuinlijke? Dan vorder je hun hotel. Te duur allemaal, de KLM wordt ook gered. Maar ik dwaal af. Ik had het over hoge nood op straat. De openbare toiletten zijn al lang geleden verwijderd. Het is van grote betekenis dat ze nu terugkeren. Ze zijn overal bij evenementenbazen en andere bedrijven te huur. Die zitten te springen om een beetje klandizie. Niet zo moeilijk allemaal. Dan zijn we al een heel eind. Ten slotte horen handhavers een oogje toe te doen bij het wildplassen. De daders hebben immers geen alternatief. Zeker voor de thuislozen is met al die gesloten gelegenheden de straat hun enig toilet. Dat hebben we met z'n allen zo voor ons ingericht tenslotte. Dan kun je die mensen er moeilijk op aanspreken, laat staan voor straffen. Loop met me over zee. tochten mee. Droog over alle twee, wat je me beloofde maak ik mee. Van jou is er maar één, maar één, maar één. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. can sit right down and loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Oh, baby, don't you hesitate. Rod Stewart, Tonight's the Night. Tja, en de drie J's. Loop met me over zee. Met zeven bijlslaars misschien wel, hè? Zometeen gaan we het hebben over de Belastingdienst. Want ja, het mag dan wel 1 april zijn. Het is geen grap, maar je zult toch een belastingaangifte moeten doen. Ook in deze tijd. Hoe dat gaat, wat van je verwacht wordt, dat hoor je zo meteen na de Beatles. En Let It Be. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Thank you. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be. ...2019 zat vol veranderingen. Zo werd ik eigen baas. En leerde ik koffie maken als een baas. Ik tekende mijn eerste contract. En wij onze hypotheekakte. En voor ons veranderde helemaal niks. Of er nou veel, weinig of niets veranderde... ...voor iedereen hebben we de aangifte zo volledig mogelijk ingevuld. Controleer, vul aan wat wij nog niet kunnen weten... ...en stuur in voor 1 mei op belastingdienst.nl/aangifte. Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Voor iedereen die belastingaangifte doet, gaan we vandaag in gesprek met Liane Vlaskamp. En zij is algemeen directeur particulieren bij de Belastingdienst. En zij weet wat je moet doen om je aangifte inkomstenbelasting juist en volledig in te dienen. Ja, welkom Liane. Dankjewel. Ja, het is weer aangifteperiode. Kun je kort uitleggen wat dit allemaal inhoudt? Ja, natuurlijk. De Belastingdienst heeft ruim 8 miljoen mensen uitgenodigd om tussen 1 maart en 1 mei hun belastingaangifte over 2019 te doen. Wie van de Belastingdienst een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen van aangifte is verplicht dit te doen. Dus je hoeft alleen aangifte te doen als je een uitnodiging ontvangt? Nee, de Belastingdienst ontvangt ter voorbereiding op de aangifteperiode miljoenen gegevens van organisaties. Bijvoorbeeld over lonen, maar ook over hypotheken. Op basis van deze gegevens kunnen wij vrij goed bepalen wie uitgenodigd moet worden en wie niet. We kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Dus als ik geen uitnodiging heb ontvangen, dan kan het toch zijn dat ik aangifte moet doen? Ja, want mensen zijn verplicht om aangifte te doen als ze belasting moeten betalen. En dit kan bijvoorbeeld zijn als iemand inkomsten heeft die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn. En als mensen geld terug zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat ze aftrekposten zoals zorgkosten hadden, adviseren wij natuurlijk ook om de aangifte in te dienen. Het is dan niet verplicht, maar wel zonde om een eventuele teruggave te missen. Dus, ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kan het zijn dat je aangifte moet doen. En hoe weet je nu of je wel of geen aangifte moet doen? Hoe weet je dat? Nou, dat kun je voor jezelf nagaan. Vul als je vermoedt dat je geld terugkrijgt of moet betalen de online aangifte als proef in. Dit kan via mijn Belastingdienst. Blijkt hieruit dat je meer dan 46 euro moet betalen of dat je 16 euro of meer terugkrijgt, dan stuur je de aangifte in. En zijn er nog dingen waar je op moet letten bij het doen van je belastingaangifte? Het doen van belastingaangifte is de afgelopen jaren makkelijker geworden. Heel veel informatie is al voor ingevuld. Wij vragen mensen de gegevens in hun aangifte goed te controleren, maar ook expliciet aan te vullen als dit nodig is. Dit is vaak het geval bij grote veranderingen in je leven. Bijvoorbeeld het kopen of verkopen van een huis. Dan gaat het vaak om het juist invullen van de aftrekbare kosten en rente in de aangifte. En zijn er nog andere voorbeelden? Ja, bijvoorbeeld ook wanneer iemand veel zorgkosten heeft gemaakt die niet vergoed zijn. Dan is het ook belangrijk om deze in de aangifte in te vullen. Deze zijn namelijk soms aftrekbaar. Op belastingdienst.nl/aangifte staat een overzicht van kosten die mogelijk aftrekbaar zijn. Ook geven wij verdere toelichting in de online aangifte zelf. Deze worden aangegeven met een vraagtekensymbool in die online aangifte. We hebben dit jaar de toelichtingen nog verder verbeterd. Oké, dus bij veranderingen in 2019 moet je extra alert zijn. En of dat nou in het begin van het jaar is of aan het eind van het jaar, het is allemaal nog in 2019. Ik heb ook gehoord dat je samen aangifte kunt doen. Wanneer kun je dan samen aangifte doen en wat is het voordeel daarvan? Dat klopt, dat je samen aangifte kunt doen. Mensen die fiscaal partners zijn, kunnen samen aangifte doen. Dit is het geval bij huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Maar ook in andere situaties kun je elkaars fiscale partner zijn. Bijvoorbeeld wanneer je samen een koopwoning of een kind hebt. En wat zijn dan concrete voordelen van dat samen aangeven? Allereerst kunnen mensen door samen aangifte te doen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten zo optimaal mogelijk verdelen. Ten tweede voorkomt samen aangifte doen fouten in de aangifte, zoals allebei de hypotheekrente aftrekken. En als laatste zou ik willen noemen dat door samen aangifte te doen je maar één keer hoeft te controleren en aan te vullen. En hoe kun je nu samen aangifte doen? Is dat moeilijk? Nee, dat is eenvoudig. Wanneer iemand inlogt op mijn Belastingdienst en aangeeft een partner te hebben, dan vraagt de Belastingdienst of je samen aangifte wilt doen. Als iemand aangeeft dat dit het geval is, krijgt de partner de mogelijkheid om in te loggen. Je vult daarna samen de aangifte in. Ik vraag me nog iets anders af, want ja, volwassenen die al lange tijd werken hebben voor mijn gevoel veel ervaring met het doen van aangifte. Maar hoe zit het bij jongeren die bijvoorbeeld een bijbaantje of een vakantiebaantje hebben of hebben gehad? Moeten of kunnen zij ook aangifte doen? Ja, voor jongeren met een vakantie of bijbaantje kan het interessant zijn om aangifte te doen. Zij krijgen namelijk vaak geld terug, gemiddeld zo'n 150 euro. Dus het is goed als ouders of verzorgers jongeren hierop te wijzen. Jongeren kunnen dit ook zelf vinden op de website van de Belastingdienst. Nou, die jongeren zal het dan ongetwijfeld wel gaan lukken dat online aangifte doen via de website of aangifte-app. Maar wat nu als je er niet uitkomt en niemand in je directe omgeving je kan helpen? Kun je dan nog ergens hulp krijgen? Ja, hulp organiseren kan op verschillende manieren. Voor hulp kunnen mensen ook terecht bij de Belastingdienst. Op de website www.belastingdienst.nl/aangifte staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook vind je er uitgebreide informatie als je bijvoorbeeld een huis gekocht hebt of gaat scheiden. Daarnaast kun je ook vragen stellen op Twitter of via Facebook of bij de belastingtelefoon. En als ik nu meer hulp nodig heb en ook liever iemand wil spreken? Als je meer hulp nodig hebt, kun je via de belastingtelefoon een afspraak maken voor hulp bij aangifte op één van onze locaties. Maar daarnaast kun je ook terecht bij maatschappelijke organisaties zoals vak- en ouderenbonden. Maar je kunt je ook melden bij belastingwinkels, bij sociaal werkers. Zij bieden hulp bij aangifte. Bijvoorbeeld in bibliotheken door heel Nederland. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een fiscaal dienstverlener. Nou, Liane, bedankt voor al die informatie. Graag gedaan. En heb je je belastingaangifte nog niet gedaan? Ga dan naar www.belastingdienst.nl/aangifte en stuur hem voor 1 mei in. Oh, Dat was hem weer eens hier in de show. Prince. Roze cashmere. Dat voelt zacht en ja, ziet er natuurlijk suikerzoet uit. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap en fijn dat je erbij was dus. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met hele mooie muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer naar De Late Avond. Tot besluit van deze show. Westlife en Flying Without Wings. Mocht je niks te doen hebben na deze uitzending, ga dan even naar onze website. Check onze website dus, www.delateavond.nl. Ga naar Facebook, Twitter of LinkedIn. Daar vind je namelijk alle informatie over onze show. Maar voor nu wens ik je een hele goede nacht. Welterust als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert. En mooie dromen. Maar mocht je gaan werken of blijven werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places. Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the love. Eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in the solitary night. Find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You'll find it in the deepest friendship, the kind you cherish. Special thing, you're flying without wings. So impossible as they may seem, you've got to fight for every dream. Try to know which one you. On your face, to know that I can say I love you. In any given time or place, it's little things that only I know. Those are the things that make. And you